باب ما جاء فی تخمیر الانام و ادفاء السراج والنار عند المنام. باب ما جاء باب دې په بیان د هغه کې چې راغلي دي په تخمیر نه ناپ پټول د لوخي کې لوخي به سره پټای اگر کوئی نور سنی د پاک په اوتی لیکي دا و اطفار سراج او دیوی مرکول و نار او کپانغریو تنور کی اورمی نشود کی ندابا مرکے و بب پیشے اند المنام دخوب پا وقتی لیکن کلو اشکی سیلی و هوا راشی نزد تنور او دانغری داغین بسر کی اجت کی او دکور پور دست وزیدو سبب جوشی دایا و مسنون تری قدر تخی احادیث و دین کے چکم نارینا زنانے ہوئی نس سریتوب سریتوب زدکی او خزیتوب زدکی و بیهی قال حدثنا قتیبتو عن مالکن عن الزبیرن جابرن رضی اللہ عنہ قال فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی نبی علیہ السلام فرمائے اغلقوا الباب بند اغلقوا الباب دروازہ بند کئی او چھ بند ہوئی حدیث مسلم شریف تراغنی اللہ نموال ویسا دروازہ چا بندہ کاؤ بسم اللہ نیویلی ندا دروازہ شیطان کلاوی خود بسم اللہ و برکت دو جنہ بیانشی کلاوی نزل دروازی لتا تاریم لگی خود بسم اللہ نیویلی و اوکی او السقا او دن مشکو نخلی او تغیی و خابد سرمونی مشکو نو نو لکه اوس مثال په تور باندې منګې دې نداره باندې د پاسه کندول کېدا کندول ګور باندې نا په دې دین خبر زنانه ني اباد خبر دې خدا من توفیق ولا الله نور کوي نو کندول سرګن دي خین نذکور کېدا نذکور کېدا زکه تاسو د براشي په باندې شپو کې و باغان نازلي نو کم لوخ ہے چه کلاو سرگن پروت یا غوابا پاگی کم نازل اکشی او چه کم لوخ ہے با مسنونی طریقی مطابق پت بھی نو دا اللہ دا حبیب دا سنتو دا برکت دا و جناغ دا وابانا بچی و اکھی ولنا و ایلوخ ملتکئی جیسے کہ علماء دا اکسی علینا مانا سرک کرے اے تشلوح علینا با سکر سکرتے ہیں یہ حسشتہ دینا خولتے کا دیو جنو خیار دندار دن خبر دنانا لوخی الٹا کی و اکسی علینا الٹا کئی لوخی چیزا سے وہ ہے الٹے یا اللہ حبیبی لی او حمدر علینا لوخی پت کئی او کده پتول سنی نا حدیث مسلم شریف تراغنی کده پاس ایوتی لے او شیری پکی خوندام کافی دے و اکفی والمصباح او مڑی کئی دیوی پخواب دیوی بلی دی و ایدا مڑی کئی فا ان شیطان شیطان لا یفتح غلقم دے نکولا وی بند دروازا وچی دا اللہ کنتی اغسطر شمیلی دا اللہ کنتی اغسطر شمیلی اغن بند آغا دے نکولا وی کی دیگر پڑا اس حالے جواب اکتے دا بسر وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً او نکلا ویده وکان چه نمش خلیتا سغوطا متور چه دا نکلا وی وَلَا يَحْشِفُ آمِيَةً او نصر گندهی پتلوخه خو پده شرط چه پده تولو گره بسم اللہ ویلشی مطلب شریف کی حدیث ده ویلوخی پتکی دمشکولو او دلوخو خلیو ترائی فَإِنَّ فِي السَّنَا لَيْلَ فَقَالْ فِي أُشْفَي فَارِكِ وَبَارَ نَازِلِي او نتیریگی پیولوکی چا غفتنی او پیو مشراغ اخلطو لشینی مگر وبا فارِكِ وَرْدَن نَشِي فَإِنَّ الْأَوْلَبَاءُ لِكِنِي دِلُوخِ فُقُولُ دُوخَي دِيشِ یو خو شیطان نا محفوظ وی زکا شیطان پت شید را اللہ کنون پت شویدی سرگنده برد وبانا محفوظ دی پکار کی اوشپا وبانا زیدی اپنے نا فائدہ دارا دبالیتو گندگو نا محفوظ وی سلورم دارا فدیز مکبو چرمختی گردی مار لرم گندسی زنمگی منگکان گردی ندا غطول نده محفوظ وی کل دور دشکیه پکی شرمختیم گرده دلی پکی مار لنمم گرده دلی پکی منگتم خوراک کلی او تاک پکی خوراکو کو نظرر حاتی دیگی ورد دیمانی دا اللہ ندا عمل توفی تو غار چونکی دا خبر چولی دا کور سر تعلق لری ندا سمر سمر سنت جوندی کی گی دشکیا شتای اللہ سلوخی نسکور کن نلہ سنت دی جوندی کر دارگی پکولر کانڈول پرو تو آلو الٹا کیخو پیالی جو الٹا کیخو او پورا پروازہ چی بندے بسم اللہ دے ہوئے فَإِنَّ الْفُوَيْسِ قَطَى بِشَكَ دَامُكِ مَنْغَدَان تُدْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ سوزوی پا خلقو کورد دوی یوزن نبی علیہ السلام ناس تو او پا خواد دوی کتا صدیات یو باتی بے پا دشارشم و پتیلو کی خیوا ناغیو طرف دو بریدو و پتیلو کی پرتاوا نمانگ کا غیو طرف پا خلقیونی ہو او غبل طرف بلیدو ازان پا تیرافکو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیل مسلوا فاغید اللہ حبیب ناس تو ندیو درہم مرزید آغین اوسو دیلو ند اللہ حبیب ہوئی پیکل چندکینی دا دیوی مڑکوئی شیطان دا سی منگکلوئی جشا بلار شا ناغا غا باتی راتا دیو تاسو دا طول کور اوسو زی طول کور در توسو زی وفی الباب او پدی باب کدی ابن عمر او دابی حریرا او دی ابن عباس رضی اللہ تعالی نوما هم روایت نری حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ جابر او دابی جابر رضی اللہ نوما پگن تری قرآن وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وغير واحد او نور غنو قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي لا تتركوا النار مبرزين في بيوتكم فخذوا كورنك حين تنامون کلش تاسو دکی گئی کلو دشی او چلی راشی او بغد اور دسکور دسوزیدو سبب جوشی ایو ایدا خبر آمدا کدا اور دلی ویدے او کبل اور دے وی تدی مساجد او کورنو کی چکم لاغی دونے دی او داغین یرد دسوزیدوی داغین دا حکم دے او هر خدا پر سنا من سنا دی او دینا یرا دی نو ویدا پس داخل ندی بعضی پر سنا دا سنی دا اینا اور نلگی لار دا فارد دا گولے یا دا کور دا شہن درنا دا فارد دا گولے اسی پر سنا مصراف دے چیو پڑے اودن بلا پولا بلیگی ندا دا صراف دے ذکرانا دے سڑے بلائی بلک دی بلائی بنا بر ضرورت او پشریت کے لئے صراف نمنا را گلے ہارا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت القرآن بین التمرتین باب دے پا بیان دے دیکی چھ مکروح دیتی و سوال پا مند دوک جرو کی اے شریکی کجور مواقستی او دید لگی موجودو گیئے نہاری او چکرلی او او براخلے اکی او پاکی جد براخلی ندا مکروح دی باپتی مکروح دی نمکروح دی تی و سوال پا مند دو کجورو کے دابا یا تحریم در یا تراحت در یا بیدبی در اے تو عام شریک دے تو عام شریک دے او لگ دے نبیاب جب و قیور نالے گنے ناروانی پرسو چی اجازت نی شوے و بہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری و عبد اللہ عن السوری رحمه اللہ عن جبلت ابن شحیم رحمه اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال و فرمائنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن جیو سرید پی وسوال اکی بیر تمرتین پمند دو پیونکی حتی اصابین صاحبہو پر دیتی دا مرگوری نی جاگت بغواری شریکی تجوری دی او لگی دی ضرورت دی او بری باب کی دسا انسا دن دسا رحم اللہ عنہ روایت دی چھ مولا دا بی بکرو ہارا حدیث حسن صحیح بعض علماء لکھنی که کلا تو عام دیر دے نبیادی علماء لکھنی جنا طریقہ دادا چیو خود خورن کیو بل اجازت ہوگی نبی اجازت ہوگی نبیاد صحابر نشتا یا دن رڑے ایک جوری دی چیاغت شک جدو اور دیکھنی ہو کہ یو یو خلی نبیاد عالمان اجازت کرے دے بعض عالمان اجازت کرنے نے او بعض عالمان لکھنی جدی پر لوگ رہے و ایزاق بھی ادبی گئے و یو یو خلی تو بھی دو خلق کی وردن نہ کرے و ایزاق حیرت نہ حرا تاکہ قرآن مکہ وچی نور و ایزاق حیر حیرت نہ کرے تاکہ خبرہ نہ لکھے یو بعض سرے قرآن ذر ذر کئی ناہم مون شیطی جی مرشوی لینو لگیا ہے و یو داس خوراک کول چه بل نفرتو کی و دادامو نخلاف بی ندام چه اسلامی طریقہ نگا باب ما جا فی استحباب تمر باب تے پا بیان دی کی چه پکور کی کجوری ویدہ مستحب دی و بیہی قال حدثنا محمد بن سالم عن عسكر و عبد الله بن عبد الرحمن قال بعد و حدثنا يحيى بن حسان و حديث بعد كلام تا يحيى بن حسان او حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بن حديث نقل كيد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب بيت نغفور لا تمر فيه شريك كجرني جياء اهله تقور ولو جدي داپور والاو گیری آغا پور چه کجوری پکنی داپور والاو گیری چاویلی دی چه دا مدینی والا مراد دیلی کدائی آم و خراس کجوری یا مراد دیل تعظیم دشان اتمر دی زکر دا عرب و اکثر خراس کجوری نجدانی نو بس آغاز کور ہوگے ویدات ہر کنی کی چکم خوراک تی لکتو کلی کی پیولاتا کی دیو کسم خوراک عادت تی او غفور کنی نو خدا کور وانا بس نار دیو بھی نہیں کنا عربو سب کجور دیر استعمال ہے نو ویدی کی فضیلت دی چپا کور کی دی سڑے بال بجد پارا کجور ساتی زکر کجور ہے لکتا دوڑا پشان موڑوا ہے او بیر فیدیری بیر ضرار شیره بدن تا ایس کسم تکلیف نرسه هر کسم بیماره کی کجور درست دا وفی الباب عن سلما امرات و بی رافع رحی رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن غریب دا حدیث حسن و غریب دی من حاضر وجد دی وجنا او حسن و غریب تاریخ پا اصول الحدیث کی لستلی لا نارفو منگن پی جندا حدیث مگر دا حدیث حشام ابن عروانا الا من حاضر وجد